sky. All the birds are leaving, but how can they know it's time for them to go? Your fickle friends are leaving. Oh, but then you know it's time for them to go. Zo tegen het einde van het jaar ga je daarover nadenken. Waar gaat de tijd naartoe? Who knows where the time goes? De Fairport Convention was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van woensdag 30 december. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. Je mist Alfred Blokhuizen wellicht, maar hij vroeg mij in te vallen voor hem vanavond. In deze late avond, Gemeente NL is het meest inspirerende kennisplatform voor gemeenten. De column van Han van der Horst en bevallen in het bad van Geboortehuis Maas. Je hoort het tot middernacht in de late avond.

Dat wil kennisplatform Gemeente NL. En dat dat kan en ook soms moet, bleek deze week wel weer in gemeente Weidemeren. Herman de Bruin. Wij gaan praten over Gemeenten NL en dat is een belangrijk platform, onafhankelijk zelfs, voor gemeenten. En hoe dat precies in elkaar steekt, ga ik vragen aan Tino Mijn. Hij is mijn gast. Welkom, Tino. Dankjewel. Directeur van Gemeenten NL. Ja. Gemeenten, dat gaat over gemeenten, maar jullie zijn voor de gemeenten. Ja, voor en met gemeenten. We hebben allemaal gemeenten die lid zijn, maar we hebben ook organisaties die met of voor gemeenten werken als lid. Jullie maken de lokale overheid uitdagender. Ja. Dat klinkt heel spannend. Nou ja, dat heeft alles te maken met wat wij ophalen is van waar zijn gemeenten nu of zo meteen mee bezig? En daar zoeken we wat randjes in op, weet je? Zo van, kan het niet iets gedurfder, iets gewaagder? Kan het niet iets verder gaan dan hoe je het nu doet? Ja, ja. Nou, gemeenten zitten natuurlijk aan allerlei regels gebonden, maar soms moet je toch wel even... Het gaat uiteindelijk altijd om de bedoeling. Waar ben je voor, waar ben je van? Ja. En dan heb je misschien wel regels mee te maken, maar soms moet je ook zeggen, dan maar even niet. Dus daar dagen we iedereen op uit. Ja, en ambtenaren en regels overtreden, dat is lastig, denk ik. Dat hoeft niet overtreden te zijn. Nou ja, in ieder geval de grens opzoeken daarvan. Ja, je kunt de grens opzoeken, omdat soms is een zaak belangrijker dan de regel die erachter ligt. Mm-hmm. Soms is het helpen van mensen, van je burgers. Of die nou in problemen zitten of je wil vooruit met je gemeente. Dat is belangrijker dan dat er bepaalde regels achter zitten. Nou, kunnen wij makkelijk zeggen, want we hebben natuurlijk, we zijn zelf geen wetgever of handhaver of wat dan ook. Dus het is wel makkelijk in die zin. Maar dus daarmee krijg je wel ideeën op gang. Ja. En wat er in de ene gemeente gebeurt bijvoorbeeld, hebben ze misschien in de andere gemeente niet over nagedacht. En dat brengen we dan samen. Ja, ja, dus jullie zorgen ook dat gemeenten van elkaar weten wat er gebeurt. Zeker. Zonder dat ze dat zelf de telefoon hoeven te pakken. Ja. Vinden ze allemaal dat jullie goed werk doen? Ja, anders werden ze lid van jullie natuurlijk. Vast niet, nee. Vast niet. Maar dat hoeft ook niet. Hoeft ook niet. Nee? Nee, hoeft ook niet. Het is letterlijk ontstaan omdat we denken van... er zijn veel mensen, heel veel mensen en ook heel veel ambtenaren... die zeggen dat het best iets anders, iets vernieuwender, iets beter kan. Nou, die zijn van harte welkom. Maar je zult ook mensen hebben die zeggen... ik zit een jaar voor mijn pensioen, ik geloof het allemaal wel. Klopt, ja. Ja, die gaan wij niet in beweging krijgen. Nee, maar in het algemeen wel laten zien wat er speelt en wat er gebeurt. Ook bij de burgers, juist bij de burgers. Precies, precies, ja. Precies. Ja. Dat is dan heel belangrijk. Ja, ja, ja. Ja. Ze zijn allemaal, ze zijn lid van jullie gemeenten NL. Ja, veel dus gemeenten. Dat betekent dat ze ook luisteren naar wat jullie zeggen en doen, hoop ik. Ja, nou eigenlijk, ja, het is ook niet zozeer wat wij zeggen. Hè. We halen dat op en dan zeggen dit zeggen jullie. En dan zegt iedereen, dat herken ik. Of dat wist ik nog niet. Ja, maar jullie maken het inzichtelijk. Ja, of we zeggen van, weet je dat de wetenschap nu hiermee bezig is op jouw vakgebied? Ja. Dus wij maken dat toegankelijk inderdaad. En we selecteren daar wel in, want sommige dingen zijn wel belangrijk en andere dingen zijn even wat minder belangrijk. Het is wel omvangrijk werk, denk ik. Want het zijn heel veel beleidsterreinen die je moet in de gaten moet houden. Ja, zeker. Ook vanuit de wetenschap, vanuit vanuit de burgerij, denk ik, allemaal. En dat weer doorvertalen naar die gemeente. Ja, zeker. Ja. Zeker. Is leuk, hè? Ja, het is een mooie klus. Ja, zeker. Maar wel opletten dat het allemaal gebeurt. Nou, dat. Het is echt de ontwikkelingen binnen en buiten die gemeente in de gaten houden. En ook kijken van, waar staat de ene gemeente en waar staat de andere? Hoe ver is iedereen op een bepaald gebied? Ja. En wat zit eraan te komen? En we hebben er 353 uit mijn 350, hoofd. Ja, precies. Ja. Zegt, dus dat is een hele klus. Ja. Je hebt iets van 160.000 ambtenaren. Dus, ook dat nog en allemaal individuen. Ja, en die komen niet allemaal bij ons langs, gelukkig, voor de koffie. Nee, dat zal niet. Maar jullie proberen wel hun zo goed mogelijk te ondersteunen en te helpen. Dat is in ieder geval zeker. Bottom line is dat, omdat we geloven dat de gemeente een centrale positie heeft in Nederland. En je ziet het ook, alles wordt lokaler. De gemeente is daar de coördinator, de regisseur. Dus de gemeente is als een van de weinigen in staat om het leven van ons allemaal beter te maken. Nou, dat is de achterliggende gedachte bij waarom we gemeenten NL hebben opgericht. Dan kom je weer bij die burgers terecht die daar beter van worden. Precies, en dat is de samenleving, dat zijn we allemaal. Als we het konden, hadden we misschien zelf bij een gemeente gewerkt, maar dat kunnen we dan niet. We kunnen wel wat media maken en dit soort dingen doen, een platform ontwikkelen. Ja. Dus daarom doen we dat op die manier. Het is duidelijk, gemeenten NL is belangrijk om de burgers te gerieven en om de ambtenaren te zorgen dat ze goed werk blijven verrichten. Waar kunnen mensen meer informatie vinden als ze iets willen weten over gemeenten NL? Ze kunnen altijd googlen, dan komen ze tegen. Maar ze kunnen natuurlijk ook naar de website gemeentenl.nl. Tino Mijn, directeur van gemeenten NL. Dank voor het gesprek, voor het inzicht in wat er allemaal speelt bij gemeenten. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You're the love of my life. standing ovations and falling in to bed. But get it through your head that you're the love of my life. You are the love of my life. You are the love of my life. The love of my life, quite simply the love of my life. You can drive me crazy, you can drive me anywhere. Here are the keys, just do as you please. It may not always be uit 1992 van Carly Simon. Love of My Life was dat. En daarvoor hoorde je Patrick Bruel en Je te le dis quand même. Zometeen weer de column van Han van der Horst op de woensdagavond. Maar eerst zijn hier de Dire Straits. Where you came in, you've thrown your love to Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het is stil op straat en we zitten in de engste familiekring bij elkaar, want het is oud en nieuw. Een jaar terug nog, lieve mensen, had geen mens deze uitspraak begrepen. Nu spreekt ze boekdelen. Ik weet niet welk gevoel bij u op dit moment overheerst, zo vlak voor de klok van 12. Opluchting dat dit jaar voorbij is, hoop dat het leven over een aantal maanden weer normaal wordt, of angst en vrezen. We denken nu, als we allemaal geprikt zijn, dan is de ellende voorbij. Daarmee keren we terug naar een hovardij. Ik ben vanavond een beetje in een religieuze bui. Naar een hovardij die vergelijkbaar is met de stemming onder de mensen die de toren van Babel bouwden. Wij mensen bepalen ons eigen lot. Alleen of in vereniging. Vroeger was er geen kruid gewassen tegen een enge ziekte. Nu zetten we met elkaar de schouders eronder. Knappe koppen verzinnen, een oplossing en dat was dat. Wees blij dat je niet in 1348 leeft. Dat zeggen we. We zijn vergeten hoe het afliep met die toren van Babel. Ik heb jaren terug een achteraf profetische roman gelezen met de titel Doomsday Book. Het verscheen voor het eerst in 1993. De auteur is Connie Willis en de Nederlandse titel luidt Zwarte Winter. Aan de Universiteit van Oxford hebben ze een tijdmachine uitgevonden. Nu kunnen historici naar het verleden terugkeren om met eigen ogen onderzoek te doen. Studente Kieverin komt door een foutje terecht in het jaar 1348. Om haar heen woedt de builenpest. De mensen sterven als vliegen. In het Oxford van de 21ste eeuw kunnen ze er niet meer lokaliseren. Hoe Kieverin er toch in slaagt contact op te nemen met haar professoren, laat ik hier in het midden. Dat moet u zelf maar lezen. Ik wil het hebben vandaag over de diepere laag in het boek. In het Oxford van de tijdmachine heerst een dodelijke griepepidemie waarop de regering met allerlei maatregelen reageert die we nu lockdown zouden noemen. Een vaccin is er niet, dat komt er niet ook. Zo stelt Connie Willis de vraag aan de orde wat humaan gedrag en medemenselijkheid is in zo'n noodsituatie. Kieverin ontmoet een priester die het enige doet wat mogelijk is in de middeleeuwen. Hij geeft pestslachtoffers een christelijke begrafenis. Daar is hij dag en nacht mee bezig tot hij er zelf dood bij neervalt. En in het Oxford van de 21ste eeuw kunnen ze wel een tijdmachine bouwen, maar niet een virus eronder krijgen. Zwarte Winter is een buitengewoon actueel boek dat zeer tot nadenken stemt. En als u deel uitmaakt van zo'n leeskring, dan raad ik het van harte aan. Zet het bovenaan de lijst, laat de rest maar een stukje opschuiven. Er komen, beste mensen, steeds meer vaccins op de markt uit steeds verschillende bronnen, maar die zijn niet gratis. Ze vallen buiten het bereik van de ontwikkelingslanden waar de overgrote meerderheid van de mensheid woont. Volgens een schatting van de WHO zal het toch tot 2024 duur voor de hele wereld is ingeënt, mocht er wel een goedkoop of gratis vaccin komen. En geloof me, Frontex en de marechaussee kunnen migranten wel, maar een virus niet tegenhouden. Dat blijft op allerlei manieren binnenkomen. Merk ook op dat er steeds effectievere mutaties verschijnen die veel besmettelijker zijn dan de klassieke variant van COVID-19. We weten niet hoe lang het duurt voor er een virusstam opduikt die bestand blijkt tegen onze wondervaccins. Denk niet dat dit afgelopen is. Zet ook niet 19 januari in uw agenda als dag van de verlossing. De lockdown gaat nog wel even door. Een stevige verlichting komt hoogstens begin maart als de regering u gunstig wil stemmen voor de verkiezing. Nadat u dankbaar uw stem hebt uitgebracht, ontdekken ze in Den Haag dat het gat op de begroting wel erg groot is en dat we dus zogenaamd met z'n allen offers moeten brengen. Immers, de bomen groeien niet tot in de hemel en we mogen onze kleinkinderen niet opzadelen met de gevolgen van onze frivole geldsmijterij. Niettemin, beste mensen, we staan aan het begin van een nieuwe tijd. Echt een nieuwe tijd. Zoiets maak je maar één keer in je leven mee en dat is toch ook wel heel bijzonder. Kop op! Laatste woord was

If I could rule, I'd ditch my cares away. Find romance every day. I wouldn't have to listen to this poor fool say I'm the king. I'm the king. I'm the king. Een fijne track van Seals & Crofts. King of Nothing was dat, uit 1974. En daarvoor Nederlandstalig van Jasmin. Kwart voor tijd. Dat klopt ongeveer wel. We gaan naar ons volgende onderwerp. Het schijnt een wens van veel zwangere vrouwen te zijn. Bevallen in bad. Zelf weet ik weinig van de materie, maar misschien meer na de volgende bijdrage van collega Herman de Bruin. Bevallen in het bad van geboortehuis Maas, dat is een nieuwe manier, dacht ik zo. Maar ik ga het vragen aan Josine van der Kooij van der Wal. Ze is teamleider van de afdeling verloskunde in het Maasstadziekenhuis. En dan komt meteen het geboortehuis Maas tevoorschijn, denk ik. Mevrouw van der Kooij, welkom. Dank u wel. Hallo. Bevallen in bad, dat is iets bijzonders? Of is dat iets wat beter is dan gewoon in bed? Het scheelt maar één letter, maar... Ja. Nou, het is zo dat het eigenlijk al het hele tijd best een gangbare manier is om te kunnen bevallen. Mm-hmm. En er zijn inmiddels heel veel ziekenhuizen in het land die deze mogelijkheid bieden. En er is vanuit zwangeren heel veel vraag naar. En die vraag komt ook heel vaak naar ons toe. En ja, wij merken dat zwangeren dan best heel teleurgesteld zijn als wij aangeven dat dat bij ons niet mogelijk is. Omdat ze eigenlijk het liefste bij ons in het ziekenhuis zouden willen bevallen. En dan toch kiezen voor een ander ziekenhuis. Ja. Dus wij willen heel graag tegemoetkomen aan deze wens. En dat kan nu, want in het geboortehuis Maas, van het Maasstadziekenhuis dus, daar kan het nu. Dat klopt. Ja, en hoe moet ik me dat voorstellen? Ik ben een man, dus ik heb er helemaal geen verstand van, denk ik. Is dat bad dan gevuld met water of hoe gaat dat in zijn werk? Dat klopt. Wij hebben een opblaasbaar bad. Mm-hmm. En dat staat altijd voor 2/3 gereed opgeblazen. Zodat wij dat heel snel neer kunnen zetten en kunnen vullen met warm water. Ja. En voor de duidelijkheid, de badbevallingen zijn bedoeld voor zwangeren die onder controle zijn bij hun eigen verloskundige. Ja. Dus wanneer zij geen medische indicatie hebben om onder verantwoording van een gynaecoloog te bevallen. En wanneer zij deze wens kenbaar hebben gemaakt bij hun eigen verloskundige om in bad te bevallen, dan... belt de verloskundige op het moment dat de bevalling is begonnen naar ons ziekenhuis. En die vraagt of dat het bad beschikbaar is. En als dat het geval is, dan kunnen ze eigenlijk direct komen. En dan wordt er een pakket aangeschaft. En daarin zitten allerlei wegwerpspullen. Zoals een aanvoerslang, een afvoerslang, een pomp. Ja, alle dingen die voor de bevalling nodig zijn. Ja, om in bad veilig en hygiënisch te kunnen bevallen. En als dat gedaan is, dan kan het bad dus worden gevuld. En dan kan men gelijk het bad in. Ja. Blijft voor mij de vraag, wat is dan beter dan het bed? Wat is het voordeel daarvan? In het water ben je eigenlijk gewichtsloos. En daardoor kun je makkelijker bewegen en ook een fijne houding aannemen. Mm-hmm. Dus dat is een belangrijk voordeel. Dat wordt echt wel als comfortabeler ervaren door veel vrouwen dan wanneer je op een verlosbed ligt. Daarbij helpt warm water ook om goed te kunnen ontspannen. En als je goed kan ontspannen, dan maak je meer endorfine aan, wat eigenlijk een natuurlijke pijnstiller is. En de ervaring hiermee is ook dat eigenlijk daardoor de vraag naar andere vormen van pijnstilling met medicatie of met een ruggenprik afneemt. Ja, dus het heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Het heeft zeker voordelen, absoluut. Ja, ja. Kan je van tevoren melden dat je dit wil, voordat de bevalling bevindt? Want u zei straks, ja, als de bevalling begonnen is, dan kunnen mensen snel naar het ziekenhuis komen. Of kan je je plek 14 dagen van tevoren regelen, bijvoorbeeld? Nee, dat gaat niet helaas, want bevallingen zijn niet te plannen, hè, zoals we allemaal weten. Maar, ja, oké. Okay. En als een zwangere graag in bad wil bevallen, dan is het belangrijk dat zij dat met haar eigen verloskundige bespreekt en dat aan heeft. En wanneer dat mogelijk is, dan zal de verloskundige met ons contact opnemen wanneer de bevalling is begonnen en vragen of dat het bad beschikbaar is. Ja. Als mensen wat meer willen weten daarover en geïnteresseerd zijn in die badbevalling, ik denk dat er op de website wel wat staat. Zeker weten. Daar is eigenlijk alle nodige info te vinden en daarin is ook een link te vinden naar de folder. Dus daar kunnen mensen zeker op terecht. Als u daar meer over wil weten, www.geboortehuismaas.nl en dan /badbevalling. Bevallen in bad van Geboortehuis Maas, het is een nieuwe manier, althans, en het is een goede manier om het te gaan doen. Dus als u dat wilt, dan zou dat allemaal kunnen. Josien van der Kooij, ze heeft erover verteld, teamleider van de afdeling verloskunde van het Maastadziekenhuis. Dank voor het gesprek. En heel graag succes gedaan, met en alles. Ook bedankt. Ja, graag gedaan. Words 100 other times before, and you've been hurt, and so your heart has chose to close the door. Love broke your heart and brought you lies. Look in my eyes, you'll see a love that's deep and true. Tender and strong and all for you. You can trust this love. Honest, that's the honest truth. From the heart, I'm giving you everything, everything. I'm giving you everything. From the heart. Dit is De Late Avond. Paolo Nutini was dat, and Someone Like You, en daarvoor Another Level, inderdaad, From the Heart, uit 1999. En dat was De Late Avond van woensdag 30 december. Zonder Alfred, maar wel met Bert de Wolf. Graag tot morgen voor de laatste Late Avond van 2020. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Billie Eilish heeft het laatste woord. Fijne nacht. Faces. is from my past return. Another lesson, yet to learn that I. There's just no time to die.